Імёны гародні. Вітаю, шановных слухачоў. Сённяшні наш нарыс будзе прысвечаны Яну Казіміру Паўлу Сапегу. Сярод скарбаў гарадзенскай гісторыі ёсць адзін, які не падобны на ўсе іншыя. Гэта лава ў капліцы фарнага касцёлу. Аднак гэта не проста старая мэбля, частка касцельнага інтэр'еру, няхай 300-гадовай даўніны. Яна яшчэ і ўнікальны дакумент, які захаваў для нас сведчанне пра розныя постаці з гарадзенскай гісторыі. І, магчыма, адной з найбольш ведомых з іх ёсць гетман Вялікае княства Літоўскага і віленскі ваявода Казімір Ян Павал Сапега. Рэч у тым, што на старой лаве з езуіцкага касцёлу змешчаны выявы, якія распавядаюць пра цуды, звязаныя з абразом Маці Божай Студэнцкай. На 16 малюнках адлюстраваны найбольш драматычныя абставіны з гісторыі гэтай найкаштоўнейшай з гарадзенскіх святыняў. Адзін з іх і распавядае пра дараванне гетманам Сапегам шатаў для ўпрыгожвання абраза. Яснавяльможны Ян пан Казімір Сапега тлумачыць надпіс над малюнкам, залатую сукенку ахвяраваў, у якую ў тую ноч, калі абраз быў абкрадзены, у сне паказалася абдзёртая. Як распавядае легенда, у 1696 годзе з абраза ў касцёле, які ўжо тады славіўся сваімі цудамі, была скрадзена сярэбраная шата. У тую ж ноч Казіміру Сапегу ў сне з'явілася найсвяцейшая панна, якая прадстала перад ім у лахманах. Прачнуўшыся ранкам і даведаўшыся пра злачынства, уражаны ваявода падараваў на абраз шату з чыстага золата. На выяве якраз і паказаны касцёл, злодзей, што здзіраюць шату з абраза, а ўнізе спальні ў палацы гетмана. Сапраўдны палац Сапегаў стаяў у гародні побач з рынкам, там, дзе зараз будынак аблсавпрофу. На ложку спіць магнат, побач дрэмлюць варта, дваране і гайдукі. Мастацтвазнаўцы асабліва адзначаюць рэалізм выявы. Ваявода захутаны ў пярыну і аксамітную коўдру, паказаны нагамі да гледача. Нягледзячы на недасканаласць малюнку, звяртае ўвагу адзін з даследнікаў, мастак не збаяўся досыць няпростай позы, махаў пэндзлем, як яму дыктавала ўяўленне, і дасягнуў мэты. Глядач з усёй простасцю душы пераносіцца на месца цуду. На другой частцы малюнка працэс замаўлення шата ў майстра. Цікава, што самога Сапегу за 2 гады да гэтага віленскі біскуп адлучыў ад касцёлу за тое, што ягоныя войскі няпраўна займалі на пастой касцёльныя маёнткі. Дарэчы, якраз тады сам Сапега выдаў на суд няшчаснага Казіміра Лышчынскага, у хуткім часе пакаранага смерцю. Аднак пра ўсё па парадку. Казімір Ян Павал Сапега нарадзіўся ўсяго за некалькі год да казацкіх войнаў у 1642 годзе і належыў да чарэйска-ружанскай лініі Гербуліс, ведамага магнацкага роду. Навучаўся ва ўніверсітэтах Грацу і Лёвену. Ягоная палітычная кар'ера атрымалася надзвычай бурлівай. Неаднаразова абіраўся паслом на Соймы, быў чашнікам, падстолем вялікім літоўскім, маршалкам трыбуналу, верасцейскім ды жамойцкім старастам, полацкім ды віленскім ваяводам, польным гетманам. У 1700 годзе Казімір Сапега нават атрымаў з рук аўстрыяцкага імператара Леапольда I княцкі тытул. Неаднаразова браў удзел у войнах Рэчы Паспалітай супраць туркаў. Гэта дзякуючы яму ў 1685 годзе паслы Вялікае княства з'ехаліся ў гародню, пратэстуючы супраць адкрыцця Сойму ў Варшаве замест правядзення яго на тэрыторыі ВКЛ. Меў 3 жонак. У свой час хадзілі чуткі пра тое, што бацька апошняга з манархаў Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, Станіслав Панятоўскі, быў ягоным пазашлюбным сынам. Гэта ў тым ліку супраць яго выступілі магнаты ВКЛ на чале з вішнявецкімі, радзівіламі ды пацамі, імкнучыся пазбавіць Сапегаў іхных уплываў. 18 лістапада 1700 году пацярпеў паразу ў бітве пад Алькенікамі ад літоўскай шляхты, якой камандаваў Міхал Вішнявецкі. У паўночную вайну Сапега стаў на бок шведаў. Памёр ён 13 сакавіка 1720 году у сваім палацы ў гародні. Што ж тычыцца лаўкі абраза ды шатаў, дык гэта ўжо зусім асобная гісторыя. Таго першага злодзя, што скраў сярэбраную сукенку з абраза, хутка знайшлі і пакаралі смерцю. Казімір Сапега ахвяраваў узамен страчанага ўпрыгожвання новае, залатое. Акрамя гэтага ён далучыў да касцёлу вялікі кавалак зямлі. Аднак усяго праз некалькі год іншы злодзей скраў з абраза воты. Невядома, калі знікла і нова падараваная сапегаўская шата – Сама ж выява на чале з партрэтам сапегі моцна пацярпела ў час апошняга пажару, калі згарэла частка алтару. На гэтым сёння ўсё. Дазвольце з вамі развітацца. Гэтую перадачу падрыхтавалі Андрэй Чарняхевіч і Уладзімір Хільманович. Да новых сустрэч. Імёны гародні.